najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Ale Kino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC+. Teraz maślanki, kefiry i jogurty pitne minimum 20% taniej. To świetna okazja, by skosztować najróżniejszych jogurtów pitnych z pysznymi owocami. Jedynie za złoty 59. Wypróbuj nasze mleczne przetwory i wybierz swój ulubiony smak orzeźwienia. Masz ochotę na znakomity, gęsty kefir Pilos jedynie po 2,29 za kilogram? A może najbardziej zasmakuje Ci lekka maślanka naturalna po złoty 79 za litr? Sprawdź, co lubisz najbardziej. Bo teraz w Lidlu wszystkie maślanki, kefiry i jogurty pitne kosztują minimum 20% mniej. Lidl. Mądry wybór. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 maja, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska. W Donbasie zaczyna się strajk przeciwko separatystom. Wezwał do niego najbogatszy obywatel Ukrainy. Właściciele aut pod lupą skarbówki. Chodzi o tych, którzy skorzystali ze 100% ulgi VAT na zakup samochodu do celów biznesowych. W tym serwisie też o celebrytach w Europarlamencie. Pracownicy zakładów najbogatszego Ukraińca Rinata Achmetowa wychodzą na ulicę. Na polecenie szefa mają wziąć udział w proukraińskich manifestacjach. Pochodzący z Doniecka oligarcha, oskarżany wcześniej o popieranie separatystów, teraz zaczął się od nich wyraźnie odcinać. W nocy wydał kolejne oświadczenie. W nim kategorycznie wypowiedział się przeciwko samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej. Chodzenie z automatami po mieście to ma być walka o prawa mieszkańców Zagłębia z władzami centralnymi, morderstwa, porwania zwykłych ludzi to walka o szczęście naszego regionu. Nie, to jest walka z mieszkańcami Zagłębia. To ludobójstwo. Zdaniem politologa Oleksiego Polechenki z inicjatywy Euromajdan w Warszawie, Achmetow walczy o swoje interesy. Jest wpływowym politykiem i każdy prezydent Ukrainy musi dogadać się z Achmetowem, jeżeli chce, żeby Donbas był w jakimś stopniu lojalny wobec władz kijowskich. I jeszcze jedna ważna wiadomość z Ukrainy. Po wczorajszym rozkazie prezydenta Władimira Putina do koszar mają wrócić rosyjscy żołnierze stacjonujący w pobliżu ukraińskiej granicy. Manewry przerwano w obwodach rostowskim, biełgorodzkim i briańskim. Jak informują służby prasowe resortu obrony, tam gdzie oddziały ćwiczyły w terenie, dowódcy opracowują plany przemarszu do miejsc załadunku. Żołnierze demontują miasteczka namiotowe, przygotowują sprzęt do transportu, formując kolumny ciężarówek i wozów bojowych. Pierwszy rozkaz przerwania manewrów w pobliżu ukraińskiej granicy padł 28 kwietnia, kolejny na początku maja. Jednak w każdym przypadku ukraińscy pogranicznicy twierdzili, że wciąż widzą rosyjskie wojska. Także wczoraj po tym, gdy prezydent Władimir Putin polecił wycofanie oddziałów, służby NATO poinformowały, że nie zauważono żadnych ruchów w pobliżu ukraińskiej granicy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraina to jeden z tematów spotkania prezydentów Słowacji i Polski. Iwan Gaszparowicz i Bronisław Komorowski, którzy właśnie teraz rozmawiają w Warszawie, mają też poruszyć sprawę organizacji w Krakowie zimowych Igrzysk Olimpijskich, bo to polsko-słowacki projekt. Ekspert do spraw europejskich dr Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego nie sądzi jednak, by udało się go zrealizować. Na pewno nie będziemy mieli igrzysk. Przynajmniej nie w 2022 i na pewno nie w Krakowie i Słowacji. Jeżeli nawet obecne władze podejmą działania, bo to ma być taka idea, która zjednoczy naród wokół władzy, tak jak wcześniej to było z Euro 2012, to biorąc pod uwagę skalę nakładów koniecznych, to jest nie do przeprowadzenia w Polsce. Jeżeli nie ta ekipa się z tego wycofa, to następna. 25 maja przy okazji eurowyborów mieszkańcy Krakowa wypowiedzą się w referendum, czy chcą organizacji igrzysk w 2022 roku. A wracając do prezydenta Słowacji, to jego pożegnalna wizyta. Iwan Gaszparowicz odchodzi z urzędu po zakończeniu 2-5-letnich kadencji. Skarbówka dokładnie przyjrzy się tym, którzy skorzystali ze 100% ulgi VAT na zakup auta do celów biznesowych. Kontrolerzy będą sprawdzać, czy właścicielom nie zdarza się wykorzystywać służbowych samochodów do celów prywatnych i będą sprawdzać dokładnie, bo mogą do tego używać nawet metod detektywistycznych, mówi ekspert do spraw podatkowych Michał Borowski. każdy de facto kilometr przejechany tym samochodem musimy urzędowi skarbowemu być w stanie wykazać, oczywiście w celach związanych z działalnością gospodarczą, gdzie jechaliśmy i po co. Organy podatkowe mają szereg narzędzi, aby weryfikować później zgodność przejazdów ze stanem faktycznym. Kontrolerzy będą mogli też zajrzeć do środka samochodu, by zobaczyć, czy nie ma w nim czegoś, co mogłoby świadczyć o tym, że nie wykorzystujemy go wyłącznie do celów służbowych, podkreśla doradca podatkowy Dorota Pokrop. To na przykład mogą być nagrania z monitoringu na parkingu, gdzie widać, kto kiedy wsiadał i kiedy przyjeżdżał. To mogą być zdjęcia robione przez kontrolujących na parkingu służbowym, na przykład wieczorem. To będą takie rzeczy, które rzeczywiście będą przyciągały uwagę. Jeśli Urząd Skarbowy stwierdzi, że auto nie było wykorzystywane zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem, to oprócz zabrania ulgi może też nałożyć na nieuczciwego podatnika wysoką karę pieniężną. Czołowi politycy, ale i celebryci trafiają do Parlamentu Europejskiego. Kraje członkowskie różnie traktują europejskie wybory i tworzenie list wyborczych. Polska, która w tym roku wystawiła kilkoro celebrytów, nie jest wcale wyjątkiem. W Parlamencie Europejskim można spotkać wielu czynnych, znanych polityków, ale także tych, którzy już mają pewien etap kariery politycznej w kraju za sobą. To byli ministrowie czy premierzy. Inna kategoria to europosłowie celebryci, mówi Marco Incerti z Brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską. W Parlamencie Europejskim z Włoch zasiadali m.in. słynny piłkarz, lekkoatleta, piosenkarka czy aktorki z filmów niezbyt wysokich lotów. Nie wszyscy się sprawdzili. Można usłyszeć narzekania, że Włochy nie są wpływowym krajem w Unii, tylko ludzie nie wiedzą, że to po części wynika z ich wyboru. Irlandia też kiedyś stawiała na celebrytów. W Europarlamencie zasiadała m.in. piosenkarka Dana, która wygrała konkurs Eurowizji. Ale w tych wyborach nastąpiła zmiana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Dziś dużo słońca, ale miejscami będzie się chmurzyć. Na wschodzie deszcze i burze połączone nawet z gradem i silnym wiatrem. Przelotne opady także na Pomorzu i Śląsku. W Nowym Targu 18 stopni, w Augustowie i Lublinie 21, w Gdańsku, Warszawie i Rzeszowie 23, w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie 24, a we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Autopromocja. Byłem chłopcem grzecznym, ale też byłem nieśmiały, czerwieniłem się na każdą okoliczność. Taki przepraszam, że żyję. Radiota, czyli skąd się biorą niedźwiedzie? Zawsze ciotka mi mówiła, kto ci poda szklankę herbaty na stare lata? No i teraz, kiedy mam 60, to udaje, że mam 40. Co będzie za 20? Nie wiem. Marek Niedźwiecki o nowej książce, czyli o sobie, będzie opowiadał już jutro przez cały dzień na antenie Trójki. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Mamo, czemu banany się krzywią? One się nie krzywią, one się wyginają w uśmiech. Cieszą się? Tak, bo teraz w Polo można je kupić 37% taniej. W Polo Markecie kilogram bananów tylko 2,99. Zapraszamy. Polo Market, mój ulubiony. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Halo? Co?

All of Green Day za nami, przed nami Artur Rojek i drugi singiel promujący jego solową płytę, a z tym solowym, najnowszym materiałem artysta wystąpi na OFF Festiwalu, a już za 3,5 minuty do studia przybędzie Grażyna Dobroń. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Już prawie 18 minut po 11. Dzień dobry. Dzień dobry. Instrukcja obsługi człowieka. No, że co, że niby nie trzeba iść do lekarza? Do lekarza zawsze warto pójść, ale najlepiej tak dbać o siebie, żeby ten lekarz nie był konieczny. Grażyna Dobroń. Witam. Chciałam powiedzieć o pewnej nowego rodzaju usłudze, która tutaj do Polski idzie. To jest telemedycyna i e-doktorzy. Jeszcze powiem, że kilka lat temu mieliśmy coś takiego jak e-psycholog. I, czyli elektroniczne konsultacje psychologiczne. I ten pomysł był krytykowany z lewa i z prawa, aż zrobili badania. Okazało się, że specjalnej różnicy między tym, jak na ciebie patrzę i z tobą fachowiec rozmawia i ty reagujesz, a na przykład na wideo, to nie ma specjalnie, jeśli chodzi o efekty. I już wszyscy, znaczy większość ludzi, nie wszyscy, większość ludzi się do tego jakoś powoli przekonuje. A teraz właśnie do Polski wkracza telemedycyna, czyli e-doktor. Najbardziej popularna w Stanach forma kontaktu z lekarzem, ale i w Europie okazuje się, że są miejsca, gdzie formuła e-doktora sprawdza się. Mateusz Flis, inżynier biomedyczny. to są państwa skandynawskie, gdzie telemedycyna jest niezwykle rozwinięta. Tam nie ma tak gęstego zaludnienia, dokładnie, w związku z czym dokładnie ta droga, czy karetki, czy lekarza by trwała. Tak samo jest w Szwajcarii, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu ten kontakt jest dużo łatwiejszy, szybszy właśnie z lekarzem. Wielka Brytania już od jakiegoś czasu zastanawia się nad wprowadzeniem właśnie konsultacji takich przez znany komunikator internetowy. Teraz jest już Polska. Co można skonsultować? Czy jakąś błahostkę, czy poważną sprawę? Od tego zależy, czy się to przyjmie, czy też nie. Jeżeli jesteśmy przewlekle chorzy i stale potrzebujemy pewnego nadzoru, forma kontaktu przez internet jest jak najbardziej właściwa. Jeżeli na przykład widzimy w sobie już jakieś symptomy, które są niepokojące i czasem byśmy je zbagatelizowali, bo stojąc długo w kolejce po prostu nie mamy na to czasu, więc wtedy możemy to zrobić dużo szybciej, zapytanie wysłać do lekarza i to nie zaburzy naszego dnia pracy, a dostaniemy fachową, profesjonalną opinię na temat naszego stanu zdrowia na podstawie informacji, które my przekażemy. A już jeżeli na przykład mamy wyniki badań, czy to będzie morfologia krwi, czy inne, przesyłając je lekarzowi przez internet, on tak samo zinterpretuje, czy będzie widział je na kartce papieru w gabinecie, czy na ekranie monitora. Czego nie wolno przekroczyć? Przynajmniej na ten moment lekarz w Polsce nie wystawi nam recepty, ale to też nie jest problem natury technicznej, tylko prawnej i też zmiany są już bliskie, ponieważ prawo już jest przygotowane do tego i zmiany będą na początku przyszłego roku, gdzie także już taką receptę przez internet otrzymamy. A ze strony pacjenta? Czego nie może oczekiwać od lekarza? No nie będziemy mieli zabiegu wykonanego przez internet, chociaż są już też takie dla ciekawostki, powiem, roboty, które potrafią wykonywać zdalne operacje. Pan by się zdał na to? No, ja może nie. Natomiast jak gdyby to są duże projekty unijne, które finansują właśnie tego typu działalność. Natomiast kiedy mamy badanie radiologiczne, które zostało wykonane w jednej placówce, to już dzisiaj szpitale konsultują badania także zdalnie. Więc tak samo dzisiaj pacjent może to zrobić. Dostaniemy dedykowaną informację od lekarza specjalisty. Czy również będą konsultowane przypadki chorób dzieci? Tak, jak najbardziej. My już dzisiaj widzimy, że jeśli chodzi o konsultacje pediatryczne, są dosyć popularne. Młoda mama ma pierwsze dziecko. Wiele rzeczy dla niej jest nowych. Może albo wysłać proste pytanie do niego, w którym opisze swój problem, albo może wysłać wyniki badań, albo może właśnie umówić się na taki czat. Albo chce zobaczyć lekarza albo i dopiero lekarza, coś mu powie, albo nie. Dokładnie, wideorozmowę. Taką historię podam sprzed dosłownie kilku tygodni. Rozmawiałem właśnie z człowiekiem, który korzystał z naszego serwisu i on powiedział, że właśnie on bardzo lubi rozmawiać, natomiast do lekarzy nie lubi chodzić. Ale z racji tego, że akurat widział u siebie kilka takich symptomów, które były niepokojące, żona namówiła go do tego, żeby właśnie przynajmniej porozmawiał z lekarzem. I on mówi, wracając z pracy, w samochodzie stojąc w korku, porozmawiał, lekarz powiedział mu, na co powinien zwrócić uwagę, jakie preparaty takie, które są bez recepty, może zacząć przyjmować i w rezultacie, jeszcze jeżeli będzie ten problem eskalował, do jakiego specjalista powinien się udać. Więc jak już będzie stał w tej kolejce na jakiś zabieg, przynajmniej będzie wiedział, że stoi w dobrej kolejce. Nie boicie się ataków ze strony, nie wiem, izby lekarskiej? Lekarze, owszem, czasem trzeba im wytłumaczyć, o co dokładnie w tym chodzi, że to właśnie nie jest zastąpienie tradycyjnej opieki medycznej, bo kiedy mamy złamaną rękę albo bardzo wysoką gorączkę, to nie powinniśmy sięgać po myszkę komputera, tylko powinniśmy jechać na pogotowie. A pewnie z czasem lekarze też się przekonają do tego, bo to jest dla nich nowe miejsce pracy. Ale powiedz, jak ci się podoba to coś, co przychodzi do Polski, co weszło? No wydaje mi się, że jednak wizyta u lekarza to gabinet i taki bezpośredni kontakt, ale myślę, że bardzo ważne to, co ten pan powiedział na końcu, że to nie jest zamiast lekarzy i zamiast tej wizyty, tylko jest coś obok, coś dodatkowego, coś, co nam może pomóc w niektórych przypadkach, ale żeby to nam nie zastąpiło takiej normalnej wizyty u lekarza, bo jednak jak się dzieje coś poważnego, to chyba trzeba się wybrać. Ale to chyba nie chodzi o te poważne bardzo przypadki, tylko no wiadomo, że czasami przychodzi się tylko po receptę. Jest wiele osób, które mają na przykład co 2 miesiące konsultacje u lekarza w sprawie tarczycy. I tak naprawdę płacą za te konsultacje poważne pieniądze, bo doczekać się normalnie to ciężko. A kolejki, może tak, to zniweluje tak. Kolejki, może które tak. Są w, a tu recepta, no kto wie. W każdym razie, ponieważ to jest nowa usługa, więc pewnie jak to ze wszystkim nowym, na początku będzie dobrze, będą starannie dobierani lekarze i tak dalej. Potem to możemy popatrzeć, jak rozwijają się na przykład prywatne przychodnie, prawda? Jak kiedyś było, jak jest teraz i nawet takie znane marki. Nikogo nie będę wspominać, ale no też już coś tam mają na sumieniu. Trzeba się po prostu przyglądać temu i mieć rozsądek przy wyborze czegokolwiek. Dziś o alternatywie. No i tyle. Ludzie zdecydują, my sami zdecydujemy, czy to się przyjmie, czy nie. To prawda. O alternatywnej wizycie u lekarza mówiła dziś nam Grażyna Dobroń. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ladies and gentlemen.

Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Tomasz Gorazdowski w podróży przez trzy Ameryki, a siente w studiu... Siente comprende. W studiu Michał Margański, cześć. Cześć, dzień dobry. Tuż po godzinie 9 prezentowałaś, Kasiu, utwór Michaela Jacksona, który dwa dni temu powrócił na scenę, ale w formie, rzecz jasna, hologramu. Trudno wyczuć, czy to kicz, czy nie kicz. Bez wątpienia absolutnie mocna i zaawansowana technika, bo ten komputerowy wizerunek króla popu, który, no przypomnijmy, zmarł w 2009 roku, został wykorzystany podczas gali Billboardu w Las Vegas. No i przedstawiony za pomocą hologramu artysta był ubrany w złotą kamizelkę, białą koszulkę i czerwone spodnie i w towarzystwie w prawdziwej orkiestry i tancerzy zaprezentował utwór Slave to the Rhythm. Nie zabrakło też słynnego w moonwalku. No a cały występ był, no i to, co się działo przed, to wszystko było bardzo mocno i pilnie strzeżone. No i ten cały hologram przygotowywało 104 techników i artystów. Co ty w ogóle myślisz o czymś takim? Myślę, że w jego przypadku to wszystko jest możliwe i... No nie wiem, delikatnie to jest makabryczne, ale... Ale z drugiej strony, gdyby na przykład tutaj taki hologram się kogokolwiek pojawił w studiu, to byłoby ciekawe tak z bliska zobaczyć, nie? Jak to, myślę, że ten koncert to... na pewno jest dzięki temu dużo bardziej barwny, może emocjonujący. Tak, no chyba tak. No chyba tak. Potwójne pasmo przenoszenie. A w nim dziś płyta sygnowana znakiem jakości wytwórni Ninja Tune i pseudonimem artysty od wielu lat mocno związanego z tą oficyną, Mr. Scruff, bo o nim mowa jest właśnie po premierze swojej płyty Friendly Bacteria. Albumu, który w przeciwieństwie do poprzednich płyt prawie wcale nie zawiera sampli, czyli takich drobnych fragmentów wyciętych ze starych nagrań. Tak więc po Daft Punkach czy po Fatboy Slimie mamy kolejnego producenta, który rezygnuje z tego typu tworzenia muzyki. Mr. Scruff, czyli Andy Carty, zaprosił do nagrania swojej nowej płyty kilkoro gości. Wśród nich gitarzysta, autora tekstów i wokalista Denisa Jonesa, wokalistów Vanessa Freeman i Roberta Owensa. Ten ostatni znany jest przede wszystkim z takich produkcji mocno tanecznych, z muzyki house, ale również i z R&B. Najnowsza płyta Mr. Scruffa dzięki redukcji techniki samplingu znacząco różni się od dotychczasowego w dorobku pana Scruffa i pewnie spowoduje lekkie zdziwienie wśród osób, które zwyczajnie znają jego twórczość. Bo na tej płycie, drodzy Państwo, jazz łączy się z elektronicznymi, często mocno wykręconymi dźwiękami i co chyba najbardziej charakterystyczne dla niej, no właśnie tymi piosenkami, momentami posadzonymi na takim rytmie, który mnie przypomina wczesne nagrania i wczesne publikacje wydawane właśnie w oficynie Ninja Tune. Catch Sound to jeden z utworów potwierdzających, myślę, to spostrzeżenie. Usłyszymy w nim głos wspomnianego już Denisa Jonesa. I was so meaning, so many, so moving. I was so full of the pain. Razem z panem Scruffem i Dennisem Jonesem łapiemy dźwięk. Łapiemy dźwięk zawarty na najnowszej płycie w Mr. Scruffa zatytułowanej Friendly Bacteria. Płyta bardzo, bardzo, bardzo zróżnicowana i dosyć nierówna. Tak więc, żeby ją w całości posłuchać, to trzeba troszkę samozaparcia, ale myślę, że warto. Dziękuję bardzo, Michał Margański, ale to było fajne. W porządku, tak, bardzo dobry numer. Catch Sound i Mr. Scruff. Wow. Gabriela Darmetko, Michał Jakubik, Katarzyna Pruchnicka. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólne 3 godziny. Przed nami już za chwilę kolejny odcinek powieści, a jutro w do południa spotka się z Państwem Paweł Dross, który ze swoim gościem opowie Państwu i porozmawia o odnalezionym okręcie Krzysztofa Kolumba. Tak, podobno to prawda. Like we don't exist, but we exist. That is true, I'm different from you, but tell me why they treat me like this. If you turned away, what would I say? Not the face betrayed by a kiss. Staring. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Boarding, odcinek 19. Jeszcze tylko niecały tydzień i będzie Boże Narodzenie. A dzisiaj Roma leci Viscountem do Brukseli. Roma zamyka za sobą drzwi mieszkania. Jest w płaszczu i w służbowej garsonce, z firmową torbą na ramię, w której trzyma kosmetyczkę, bieliznę na zmianę, ręczniczek, koszulę nocną, coś do czytania i służbowe pantofle. Trudno byłoby iść w nich przez grudniową breję. Włoży je na lotnisku. Tymczasem na nogach ma botki. Właściwie do Brukseli leci się iłem niewiele ponad 4 godziny, a Viscountem tylko 3. Rejs w tę i z powrotem, więc wieczorem powinna być w domu. Ale regulamin mówi wyraźnie, że musi być przygotowana na nieplanowany nocleg. Zbiega po schodach. Zrobiło się późno. Wczoraj całe popołudnie spędziła z Bellą. Zmęczyły się przenosinami. Nawet opijanie nowego mieszkania przełożyły na czwartek. Na Okęciu powinna się zameldować 90 minut przed startem. Oczywiście ma ciągle zapas czasu. Tramwajów do Jerozolimskich mnóstwo. Ale gdyby w alejach 114 długo nie przyjeżdżało, musiałaby rozglądać się za taksówką. A z tym w Warszawie nie jest łatwo, nawet w Śródmieściu. Wychodzi na ulicę i nagle ktoś ją woła. Stefan? Tak, to Stefan. Siedzi w swoim biało-czarnym Wartburgu i kiwa na nią. Stefan, śpieszę się. Mówi Roma, przeczuwając jakiś wygłup. Nie śpieszysz się, odpowiada. Przyjechałem, żeby cię podwieźć. Naprawdę? Bardzo jesteś uprzejmy. W jej głosie słychać nieufność. Ale przecież nie zrobiłby jej takiego numeru, żeby przez niego miała kłopoty w pracy. Więc wsiada. Stefan już prawie włącza się do ruchu, ale wtem odrywa prawą rękę od kierownicy i sięga na tylne siedzenie. Skąd na kolana Romy trafia czerwona róża. Zaczyna się wyjaśniać, po co czatował na nią przed domem i jest to dosyć kłopotliwe. No dzięki, Stefciu, dzięki. Dostaniesz ode mnie kaktusa w rewanżu. Możemy już jechać. Stefan przyjmuje jej słowa z krzywym uśmiechem, ale rusza wreszcie i dopiero po chwili zaczyna mówić, gdy tak jadą Nowotki w stronę placu Dzierżyńskiego. Słuchaj, Roma, ja muszę ci wreszcie coś powiedzieć. Brzmi to zadziwiająco poważnie, więc przerywa mu od razu. Stefan, błagam, robię dziś Brukselę, jestem na dwójce, więc muszę jechać pobrać pieniądze przed startem. Jeśli za pół godziny nie pojawię się w kapciorze, szefowa mnie zabije i co gorsza, będzie miała rację. Nie chcę jej dawać takiej satysfakcji. Roma, przerywa jej mężczyzna. Ty czegoś naprawdę nie wiesz, brnie Stefan, kiedy udaje mu się dojść do słowa. Nie wiesz o mnie i o sobie. Długo nad tym myślałem, ale doszedłem do wniosku, że muszę ci to powiedzieć. Teraz, wreszcie. Bo może zaczyna się śmiać jakoś dziwnie. Bo może kiedy indziej nie będę miał już odwagi. Po prawdzie to i teraz prawie jej nie mam. Dotarło do mnie, że muszę się z tobą rozmówić w cztery oczy. Warowałem od 7 rano, bo przecież zawsze widujemy się we trójkę. Milknie. Skręca w Jerozolimski. A Roma spogląda na różę na swoich kolanach i myśli. Dobrze, grajmy w otwarte karty, jeśli chcesz. Stefan. Zaczyna łagodnie. Ja nie jestem ślepa, naprawdę. Wiem, że ci się podobam. To mi pochlebia oczywiście. Ale Bella jest moją najlepszą przyjaciółką. To ktoś zupełnie wyjątkowy, chodzące absolutne dobro. Nie mogłabym jej tego zrobić. Wszystko sobie mówimy i naprawdę nie chcę być niedyskretna, ale przecież ty też masz oczy i rozumiesz, chyba że dla niej nie jesteś tylko kumplem. Nie psuj tego. Nie kochasz Belli, dziwię ci się. Ale przecież do uczuć nie sposób się przymusić. Tyle, że o mnie w ogóle nawet nie myśl. Przepraszam cię, to w tym układzie zupełnie nie wchodzi w rachubę. Dowieź mnie na lotnisko i nic już nie opowiadaj. Nie chcę słuchać. I umówmy się, że nie było tej rozmowy. Dobrze? Tak będzie lepiej. Tak myślisz? Pyta Stefan dziwnym głosem. Na Grójeckiej przyspiesza. Zapada krępująca cisza. Naprawdę cud, że nie zatrzymała ich milicja. Prawie z piskiem opon skręcają w ulicę 17 stycznia. W prawo dojazd na plac przy lotnisku koło Zagajnika. Stefan kiwa jej na pożegnanie głową. Ma dziwny wyraz twarzy. Przelatuje Romie przez głowę. To nie jest mina odrzuconego kochanka. Raczej kogoś, komu ulżyło. Ale nie ma czasu się nad tym zastanawiać. Bierze torbę na ramię. Z tego wszystkiego zgubiła kwiatek w jego samochodzie. Musiał jej spaść z kolan, kiedy wysiadała. Głupio wyszło. I kieruje się do budynku portu. Zabudowania lotniska to dziwna kombinacja prowizorycznych baraków, wymurowanych zaraz po wojnie w miejsce potężnej konstrukcji, której Roma nie pamięta. Ale opowiadano jej, że zanim runęła pod bombami, przypominała nieco gmach AWF-u na Bielanach. Dwupiętrowy pawilon centralny, oglądany od strony płyty postojowej, dzięki serii przeszklonych ryzalitów, za którymi na parterze znajduje się kawiarnia dla pasażerów, broniłby się jeszcze jako taką. Ale w pozostałych częściach nie widać żadnego pomysłu ani planu. Budyneczek rozczłonkowuje się w jakieś przejścia, pomieszczenia, dodatkowe domy i domki. I gdyby nie górująca nad wszystkim wieża kontrolna, trudno by się w tym architektonicznym koszmarku domyślić portu lotniczego w stolicy europejskiego bądź co bądź państwa. Co prawda mówi się, że prawie dokładnie po przeciwnej stronie pasów startowych ma stanąć porządny dworzec. Roma oglądała nawet makietę, szczególnie zachwycił ją zdumiewający dach, połamany na wszystkie strony jak pokrywki pudełek, w których sprzedaje się jajka. I nie bardzo jej się chce wierzyć, że okęcie mogłoby się aż tak zmienić. Tymczasem wchodzi bocznym wejściem, w otwartych drzwiach widzi stanowisko do przyjmowania bagażu z wielką wagą, a dalej tłum w poczekalni. I wąskim korytarzem dociera do pokoju stewardess. Ania Szperling-Majkowska, jej dzisiejsza pierwsza, już jest. Nie spóźniłam się. Mówi Roma na wszelki wypadek, ale Anka wzrusza ramionami. Nie, skądże? Rozmawiają półgłosem, bo przy sąsiednim stoliku kończy się briefing Krakowa. Lecimy z Rzeszotarskim, wiesz? Przynajmniej nie będzie trzęsło. Śmieją się obie. Za chwilę Ania intonuje. Paznokcie. A Roma wyciąga dłonie. Kiedy są tylko we dwie, w dodatku dobre znajome, ten rytuał jest trochę śmieszny. Ale nie opuszczają go, nie tylko z powodu przepisów. Ostatecznie człowiek bywa omylny i oko koleżanki chroni przed jakąś kuriozalną wpadką, przeoczoną rysą na lakierze czy oczkiem w pończosze. Pokaż się. Roma powinna teraz wstać i zrobić piruet, ale zamiast tego mówi: sekundkę, przecież jeszcze w botkach jestem. Zmienia buty i gdy zrywa się z krzesła, odpowiadając już w myślach na kontrolne pytanie o wyjścia awaryjne w Wickersie, do pomieszczenia wkraczają jeszcze dwie osoby. Kierowniczka i kasjerka Magda. Ciągle mówią o niej za plecami kasjerka, ale po pół roku sprzedawania biletów zrobiła kurs i od miesiąca jest stewardesą, tak jak one. Roma chce je minąć w drzwiach, bo nie lubi kierowniczki i zamierza jej wizytę przeczekać w toalecie, ale kierowniczka łapie ją za łokieć. Zaraz! Dla ciebie to też ważne. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy do reklamy. Lubię wpaść do znajomych na śniadanie albo pokręcić się na grillu. No taka jestem morlińska. Taka kiełbasa morlińska jest teraz w Polo Markecie z upustem 33% w cenie 9,99. Kiełbasa morlińska za 9,99. Zaproś ją do siebie. Polo Market, mój ulubiony. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Hasło. Pożyczamy. Odzew. Pożyczamy dużo, oddajemy mało. Zdążyłam? Zdążyłaś. Misja.